Balıkesir yolunda sepeti var kolunda. Ben yarimi kaybettim Balıkesir yolunda. Ben yarimi kaybettim Balıkesir yolunda. Debrede güzelime debreyli, debrede civanıma debreyli. Debrede güzelime debreyli, debrede civanıma debreyli. Entarisi pembeden yakışıyor giymeden. Ben yarimi tanırım yüzündeki benlerden. Ben yarimi tanırım yüzündeki benlerden. Debrede güzelime debreyli, debrede civanıma debreyli. Debrede güzelime debreyli, debrede civanıma debreyli. Entarisi filizi, kim bilir halimizi. Esti bir hafif rüzgar, ayırdı ikimizi. Esti bir hafif rüzgar, ayırdı ikimizi. Debrede güzelime debreyli, debrede civanıma debreyli. Debrede güzelime debreyli, debrede civanıma debreyli. Debrede güzelime debreyli, debrede civanıma debreyli. Debrede güzelime debreyli, debrede civanıma debreyli.